मोहन यूं कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं, क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं, उन बिन कटे एक पल चैन, उन बिन जी